bomengo ngai na retare mibali balingaka ngai mibali ya bato utanga na banavi na bomwana nainonga na zwa mobali yanga moko te Bazwa chance, bango bazwa. Na butu abwaka loboko e tutani na mobalie. Ngai na bwaka loboko, meto na mbeto e. Ngai na koma komi kwanya tango nyoso e. Na miyoke likitoko na ngai mawa e. Bimite pasi na pasie Soki na bouje te ma fami pasi na pasi Oh mama Ala tale langa ili kamboyo e La vi oyo ngai na bandi kolanda e Na lingi butu e inda na la la nati kako kanisa e Oso ki tongo etani probleme na probleme Bato banyongo mbongwa muziki mbongwa makele mbae Na lembi kokosa na bae olavi Soki natali na garde robe Bilamba na teka na mwaka nzoto Vitale miner vale nia bana kakangai na lembina sengina mokili na limwa bona bosana Kitongo etani probleme na problem Bato banyongo mbongo muziki mbongo makelemba e Nalembi kokosa na